शंका करते समय तो ऐसा हुआ, मंत्र यदि संबंध प्रतिपादन करे तो विद्या का पुरुष संबंध प्रतिपादन करेंगे तो मंत्र का भी पुरुष संबंध प्रतिपादन करना चाहिए तो पुरुष के साथ, तो फिर आत्मा से दोष दिया। तो उत्तर देते समय जैसे बताया उसके अपेक्षा विद्या भी जो अभी ऊपर विद्या का पुरुष संबंध कहा गया वो वस्तुतः तो विद्या प्रकाशन करने में उसका तात्पर्य नहीं है। जो पहले वाक्य है, पहले जो संबंध कहने वाले वाक्य है, वो वाक्य विद्या के साथ पुरुष का संबंध प्रतिपादन करने में उस वाक्य का तात्पर्य नहीं। विद्या के साथ पुरुष संबंध प्रतिपादन करने के लिए पहले विद्या के साथ पुरुष संबंध प्रतिपादन करने के लिए हुआ, विद्या के साथ पुरुष संबंध प्रतिपादन करने के लिए यदि पहला वाक्य लेंगे तो मंत्र के उपनिषद का भी पुरुष के साथ संबंध प्रतिपादन करना के लिए वाक्यांतर होना चाहिए। विद्या का संबंध प्रतिपादन करने के लिए वाक्य है तो उपनिषद का पुरुष के साथ संबंध प्रतिपादन करने के लिए दूसरे वाक्य होना चाहिए। तो वहाँ विद्या का जो पुरुष संबंध प्रतिपादन करने में तात्पर्य हो तो विद्या का स्वयं वाक्य को तो लेना पड़ेगा, वाक्य के साथ है विद्या के साथ पुरुष का संबंध प्रतिपादन करने के लिए मंत्र प्रतिपादन करेगा तो सब से तो मंत्र ही लेना पड़ेगा, विद्या को तो नहीं लेते। हाँ वो तो ठीक है, नहीं तो किंतु स्तुति में तात्पर्य किसका तात्पर्य स्तुति में, मंत्र का ही। हाँ तो हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है, जो कह रहा था ठीक है वो भी बाद में, जो मंत्र का ही स्तुति में तात्पर्य, मंत्र का यदि मंत्र के साथ पुरुष संबंध प्रतिपादन करने में तात्पर्य होता वस्तुतः तो मंत्र का या तो विद्या का पुरुष के साथ संबंध प्रतिपादन करने में मंत्र का तात्पर्य नहीं। मंत्र का जी तात्पर्य मानेंगे तो विद्या के साथ संबंध प्रतिपादन करने तात्पर्य यदि होगा तो मंत्र का पुरुष के साथ संबंध प्रतिपादन तात्पर्य हो, किंतु वहाँ स्तुति प्रयोजन किसका है, स्तुतो तात्पर्य नहीं, ये प्रयोजन है स्तुति है प्रयोजन। तो स्तुति में तात्पर्य किसका हुआ, मंत्र का तात्पर्य स्तुति में, तो पुरुष संबंध कहने के तात्पर्य नहीं है मंत्र का या विद्या का, पहले किसका संबंध के लिए तात्पर्य कहा। विद्या का नहीं, वो तो हो गया पहले विद्या का संबंध हो गया, वही तो मैं अभी कहा था। हाँ वो तो है, शंका क्या हुई, विद्या का पुरुष संबंध है इसी प्रकार मंत्र का भी पुरुष संबंध कहने के अन्य मानो और स्वयं कहें तो सवर्तित इसके ऊपर क्या स्ववर्तित होगा यदि उसमें तात्पर्य हो, अर्थात तो मंत्र पुरुष संबंधी तात्पर्य है ही नहीं तो फिर मंत्र का तात्पर्य स्तुति में। हाँ ठीक है, मंत्र का तात्पर्य पुरुष संबंध में नहीं, क्योंकि पुरुष संबंध कहने पर भी स्तुति हो जाती है, स्व प्रतियोगी का संबंध कहने के लिए स्व प्रतिपाद्य तो आ गया, किंतु स्व में प्रतिपाद्य तो नहीं है, स्वयं मंत्र प्रत्यक्ष है, मंत्र को मंत्र प्रतिपादन करने का नहीं प्रत्यक्ष है, और स्व संबंध प्रतिपादन करने के लिए संबंध जो कहा गया किसके लिए स्तुति के लिए, मतलब मंत्र का तात्पर्य स्तुति में हुआ, स्व संबंध मंत्र का पुरुष संबंध प्रतिपादन नहीं। तो पहला विद्या में नहीं, पहले एक ही तात्पर्य श्रुति में विद्या का संबंध, उसके ऊपर और शंका करके पूरा पीछे कहा था, उसका निराकरण करके तो पहला संबंध को माना विद्या का संबंध। नहीं नहीं, विद्या पुरुष संबंध जो कहा ये स्तुति के लिए कहा, विद्या की स्तुति के लिए। नहीं वो प्रवेशन ने क्यों कहा, आदम एव स्तुत्यर्थम, वो ठीक। विद्या का जो पुरुष संबंध कहा गया, क्यों कहा गया, तो विद्या संबंध स्तुति के लिए स्वयं, यहाँ स्तुति के लिए सिद्धांत मानता है स्वयं एव स्तुत्यर्थम। विद्या संबंध जो कहते विद्या संबंध में तात्पर्य स्तुत्यर्थम, ये स्तुत्यर्थ है तो इसको देखेंगे। हाँ तो इसलिए वहाँ भी कहेंगे कि उसमें तात्पर्य नहीं स्तुति के लिए, तो मूल में स्तुति आया। इसे विद्या का पुरुष संबंध जो कहा गया विद्या की स्तुति के लिए। 275 परमत दूषणम उपसंहृति इत्यलमिति इत्यलं शुष्कतर्कोत्थ वाग्मात्राक्षेप दूषणैः पुंसां पुमर्थ सिद्ध्यर्थं प्रक्रांतमभिधीयते। शुष्क तर्कोथ वांग मात्र आक्षेप दूषण ही अलम इति अलम नास्ति पलम पुंसाम पुमर्थ सिद्ध्यर्थम प्रक्रांतम, अभी पुरुषार्थ सिद्धि के लिए आरंभ हुआ था, अभी अभिदेत उच्यते। देह आत्मा नान्यो अस्तित एवं प्रकारा, पूर्व पक्ष देह अहम बुद्धि उत्पत्तेर अन्य से च अनुपलब्धेर इत्यादि निर्मूल तर्कोत्पन्ना है, निर्मूल तर्क से उत्पन्न है आक्षेप है, वांग मात्र रूप आक्षेपा निर्मूल शुष्क तर्क उत्थ वांग मात्र आक्षेप शब्द मात्र आक्षेप है, अर्थ नहीं कुछ। तेषा दूषण ही सर्वतीर्थ दृशा इत आरभ्य दूष खंडन किया गया, ये तो होते हैं अलम इति नास्ति फलम। अयम भाव अन्न से असित से विकारो देह सचेद आत्मा तस्य स्थूल भाग किम किमित आत्मा नोचते, तो अन्न का स्थूल भाग आत्मा क्यों नहीं होगा। अहम बुद्धि अभाव चेत तुल्य विवेकी नाम इतरस्मिन अपि तद अभाव, विवेक भी तो देह में स्थूल सूक्ष्म में अहम बुद्धि नहीं, अन्न का स्थूल भाग में आत्मा नहीं होता अहम बुद्धि अभाव, तो स्थूल सूक्ष्म देह में भी अहम बुद्धि अभाव देह अन्न का विकार जो देह उसे हम बुद्धि नहीं उनसे हुई आत्मा नहीं होगा। दृश्यत्व जड़त्वादिभ्यस्त सो अनात्मा, देह दृश्यत्वा जड़त्वा तो अनात्मा है, तस्मिन् अनधिश्च अविवेकी नाम उसमें अविवेकी नाम जड़ में हम बुद्धि तुल अहम इति वद नहीं है, तुल अहम अहम तुल स्थौल्यत आत्मा में ही नहीं। इतने देहात प्राग ऊर्धम च आत्मस्थितेर नाशो आत्मा, देह उत्पत्ति के पहले बाद में आत्मा रहने से असो देह आत्मा नहीं है। उत्तम च पुराभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्षभय शोक संप्रतिपत्तिर, पुराभ्यस्त स्मृति संबंध अनुबंध संबंध होता है जातस्य, पुराभ्यस्त से स्मरण होता है छोटापन में, इसे छोटा बच्चा के भी हर्ष होता है भय करता है शोक आदि होती है। एवं देहात्मवादे बहुनी दूषणानि इति आत्मा संघातात अर्थांतर सिद्ध हुआ। उत्तर संदर्भ में बता रही थी पुंसाम पुमर्थ सिद्ध्यर्थ आरंभ क्या कह देते मोक्षणाम सम्यक ज्ञानार्थम श्रुति व्याख्यानमेव अनुवर्त्यते आगे प्रकृतम दर्शन प्रश्न उत्थापयति आत्मे इति आत्मैवास्येत्युपसृत्य पूर्वोत्तरविरुद्धताम् आशंक्यजनको प्राक्षी दात्मायं कथमोन्विति आत्मा वश ज्योतिर्भवती ज्योति के लिए कहते आत्मा ही ज्योति है इतु उपस्थित पूर्वोत्तर विरुद्धता असंख्य ज्योति तो बाह्य ज्योति होता है आत्मा ही कैसी ज्योति है जनक प्राक्षी आत्मा एम कतमो इनमें से कौन आत्मा है देह इंद्रियादि में से कोई आत्मा नहीं है कौन आत्मा है कतम पूर्वोत्तर विरुद्धता आशंका ज्ञानमूला प्रश्न प्रवृत्ति ये कतम आत्मा कहकर ये जन का प्रश्न है क्योंकि पूर्वोत्तर विरुद्ध विरुद्ध होने का आशंका तो पूर्वोत्तर विरुद्ध कैसे तदर्थम प्रथमम प्रसिद्धिम दर्शयति पहले देहादि संघात देहादि संहतावस्या मात्मेति हविधा दियो देहादि संहतावस्या मात्मेति यविधा धियौ सुप्रसिद्धे जगत्यस्मिन् नायसि दिवालपण्डितम् देहादि संघतौ संघात ने देहादि संघतौ संघात में अस्याम देहादि संघात संघतौ आत्मा इति अविद्या च द्विच अविद्या दियौ शब्द प्रयोग और ज्ञान आत्मा इति शब्द और ज्ञान प्रत्यय शब्द और प्रत्यय देहादि समूह में जगत्यस्मिन् सुप्रसिद्धे आ योषिद बाल पंडितम त्रिबाल पंडित सौ को प्रसिद्ध है देहादि संहत को आत्मा कहते हैं इस समुदाय को उत्तर प्रसिद्ध है अभिगी तत्वार्थ ही प्रसिद्ध है कोई विरुद्ध नहीं है तथापि कथम पूर्वोत्तर विरुद्धता संहत आत्मा है तो विरुद्ध के आशंका पूर्वोत्तम अनुद्रवती पुम व्यापार से संबंधो देहादि व्यतिरेकिणा ज्योतिषानात्मना पूर्वं लिंगेन प्रतिपादितः पुं व्यापारस्य संबंध अनात्मना देहादि व्यतिरेकिना ज्योतिषा लिंगेन पूर्वं प्रतिपादितः पहले तो अनात्म ज्योति देहादि व्यतिरिक से पुरुष व्यापार होता है प्रतिपादित हो किंतु आगे कहेंगे कि आत्मा एव स्वयं ज्योति यही विरुद्ध होता है अत विरुद्धम उद्भावेन प्रश्न उपपत्ति महा आत्मा आत्मैवास्येति वचनात् पूर्वोत्तर विरोधतः संजात संशयो राजा याज्ञवल्क्यम अपृच्छत आत्मा वश्य ज्योति इति वचनाद पुरत्तर विरोधतः संजात संशय राजा संजात संशयस्य याज्ञवल्क्य से पूछा कथम आत्मा आत्मत्वेन प्रसिद्धं देहं हेत्वा अनात्मना ज्योतिर अंतरेण पुं व्यापार स्यात् आत्मत्वेन प्रसिद्धं देहं हेत्वा अनात्मना ज्योतिर अंतरेण अनात्म ज्योति दूसरे ज्योति के द्वारा पुं व्यापार स्यादिति आदित्य ज्योति सम्राट इत्यादि संबंध पहले कहा, संपत्ति आत्मेव से ज्योति कहते इत्यादि उक्तिया, आत्मना तस्य संबंध उच्यते देह का, अतः पूर्व उपम व्यापार का संबंध, अतः पूर्वोत्तर वाक्य और विरोधाद आत्मनि उत्पन्न संशय राजा तिर्धार निर्धार ऐसा पृछति, विरोध संकया संशयात प्रश्नम उत्तम आक्षिपति, प्रश्न का आक्षेप, अर्थांतरंच देहादे आत्मज्योतिर्विवक्षितम् पुरोत्तर विरोधायां तदा नैवेह ढौकते देहादेर अर्थांतरम आत्मज्योतिर्यदि विवक्षितम् तो अस्य पूर्वोत्तर विरोध तदा नैव ढोकते, विरोध नहीं अयम पूर्वोत्तर विरोध तदा नैव ढोकते, विरोध नैव ढोकते विरोध प्राप्त नहीं करता है, पूर्वोत्तर विरोध नैव ढोकते, अयम पूर्वोत्तर विरोध नैव ढोकते, विरोध प्राप्त नहीं होता सीधा, तो विरोध स्वयं पूर्वोत्तर विरोध पता नहीं है। यदि देहादि से विलक्षण आत्मा ज्योति मानेंगे तो पूर्वोत्तर विरोध नहीं होता है, नहीं वे ढोकते नहीं वे गच्छति नहीं प्राप्नोति, विरोध प्राप्त नहीं होता है। आत्मैव अस्य इत्यादि आत्मशब्द ने देह ग्रहे पूर्वोत्तर विरोध होगा, शंकनीय देहातृत ज्योतिषा पूर्व का पुम व्यापार साधना च देह ने संबंध कहेंगे तो विरोध होगा, आत्मशब्द ने अर्थांतर गए तो अविरुद्ध तस्मात विरुद्ध शंकाधीन संशय मूल प्रश्नासिधि, विरुद्ध के शंका शंका के अधीन संशय संशय मूलक प्रश्न ये नहीं बनेगा, ये प्रश्न के ऊपर आक्षेप हुआ समाधते आत्मशब्दश्च, आत्मशब्दश्च लोके इसमें प्रसिद्ध होने का वस्तुषु साक्ष्य बुद्धि शरीरान्ते स्वात्म बुद्धि समन्वयात्, अस्मिन् लोके आत्मशब्दस्य अनेक वस्तुषु साक्षी बुद्धि शरीरान्तेषु प्रसिद्ध हो तेसु आत्मबुद्धि समन्वय आत्म, इनमें आत्मबुद्धि होने से शरीरांत नहीं तेसु नहीं शरीरांतेशु आत्मबुद्धि समन्वय आत्म, अनेक में प्रसिद्ध है आत्मशब्द साक्षी बुद्धि शरीर अंतु, यस्माद आत्मशब्दे अनेकार्थ संभव तस्माद बहुनाम एक से निर्धारणे अपेक्षित कथम इति रतम च प्रयोग इति उक्त अर्थ लिंग रतम चित रतम प्रत्यय तस्माद बहुअर्थस्य बहुअर्थस्यात्र संभवात् कथमो भवता आत्मेति ज्योतिष्ट्वेन विवक्षितः, तस्माद् बहुअर्थस्यात्र संभवात् रचमर्थ रतमज प्रत्यय कथम आत्मेति भवता ज्योतिषेण विवक्षित, भवता ज्योतिषेण विवक्षित आत्मा इति कथम कथम आत्मशब्द से अनेकेषु प्रयोग दृष्ट्वा संशयान पृच्छति इति परितमा कथम, यो भवता ज्योतिषेण आत्मा विवक्षित स कथम उत्तरमः इति पृष्ट इति पृष्टोनुमानेन विरुद्धं प्रत्यपि पदद् आत्मज्योतिषु विस्पष्टं राजानं योऽयम् इत्यतः, इति पृष्ठः पृष्ठः अविर अनुमानेन पृष्ठ अनुमानेन अविरुद्धं प्रत्यपिपदत् आत्मज्योति सुविस्पष्टं राजानं प्रत्यपिपद प्रतिपादन किया योयम् हृदय पुरुषांतर्जति एम पुरुष योयम् विज्ञानमेव प्राणिश इत्यादि ये दिया अनुमानेन अविरुद्ध प्रत्यपिपदत् प्रति अपिपदत् पदार्थ से नीच हाँ नीचे होने से नेर नीचे देव का चंग कर्तरी चंग होगा चंग से दी तो ये तो अभी पद पद सन वाला होने सन वाला होने दीर्घ हो जाए अभी पद पद प्रतिपादन किया हाँ प्रतिपादन किया आत्मज्योति सुविस्पर्शन राजानम त्रेयस पुरोत अनुमाना विरुद्धम आत्मज्योति योयम इत्यादिना मुनि राजानम प्रतिस्पष्टम उक्तवान उत्तरम अवतार्य अतिरिक्त आत्मज्योति समर्थनार्थम जड़ा जड़ ज्योतिषर अनुग्रह प्रकारम स्मारयन जड़ ज्योतिर अनुग्रहक प्रकार अनुवदति अवतार्य अतिरिक्त आत्मज्योति समर्थन के लिए जड़ा जड़ ज्योतिष अनुग्रह अनुग्रह प्रकार जड़ ज्योतिष अजड़ ज्योति ने अनुग्रह कैसे स्मारयन जड़ ज्योतिर अनुग्रह प्रकार अनुवदति जड़ ज्योति के अनुग्रह कैसे दिखाते भानुवादि भानुवादि ज्योतिषातावद व्यवहर्तुरनुग्रह कृष्णता कृष्ण सारादि देशेषु शांतस्य अनुग्रहस्ततः भानुवादि ज्योतिषा तावत् व्यवहर्तुर कृष्ण सारादि देशेषु अनुग्रह तत शांत से अनुग्रह कृष्ण सार चक्की में नहीं, नहीं। कृष्ण सारे कृष्ण तार क्या है पाठ नहीं कृष्ण तार किसको कहते तारा है ना किन यहाँ तार नहीं ना कृष्ण भाग सार है कृष्ण मतलब कृष्ण भाग कृष्ण सार शब्द कुछ मिलता है देखो चक्र क्या नहीं कृष्ण सार कृष्ण सार शब्द को देख रहे उसे मुर्गा दिया है चक्र है अच्छा कृष्ण तार निकालो कृष्ण तार कृष्ण तार अलग कृष्ण तार शब्द कृष्ण क्या कृष्ण तारा यस कृष्ण तार हिरण अच्छा कृष्ण तार में भी हिरण आ जाएगा नहीं हो सर तो कृष्ण तार यदि ऊपर हो टीका में भी कृष्ण तार हो तो ठीक है तार होगा तो चलेगा नहीं के बड़े महाजी हो तो उसमें तो कोई पाठ वेद भी नहीं दिया ना हाँ चक्षुर गोलक आदि प्रदेश कृष्ण तारा कहाँ चौरासी हाँ कृष्ण तारादि देश में हो गया अनुग्रह सूर्य किरण से ततः अंतकर्ण में अनुग्रह होता है चक्र के द्वारा चौरासी चक्षु गोल आदि है बाह्य इंद्र द्वारा मनुष्य भानुवादि अनुग्रहाद विवेकशालिता मन में जड़ ज्योतिर अनुग्रह मुक्त इतर ज्योतिरानुग्रह अनुकृत है कहते मन इति मन प्रधान संगात आत्मचैतन्य बिंबित अभिव्यक्त स्मृति सोथ बाह्यां चेष्टां प्रपद्यते आत्मचैतन्य बिंबित मन प्रधान संघात अभिव्यक्त स्मृति स्वतः बाह्यां चेष्टां प्रपद्यते बाह्य चेष्टा करता है कौन संघात मन प्रधान संघात जो आत्मचैतन्य प्रतिबिंबित हो गया अभिव्यता स्मृति यस्मिन जैसे स्मृति अभिव्यक्त होगी तो वो स्वतः बाह्यां चेष्टां प्रतिपद्यते पुरुष 85 में तस्य आत्मचैतन्य आभास व्याप्तत्वे शब्दाद विषय अनुसंधान शक्ति सर्वभवति अभिव्यक्त स्मृति उत्पन्न अर्थ अनुसंधानम अर्थ प्रवृत्ति हेतु अथ बाह्य चेष्टा करता है यथा स्मृति आश्रयाश्च प्राणभूताम सर्वे व्यवहार प्राणभूताम सर्वे व्यवहार स्मृति आश्रय स्मृति मूलक ज्योतिर्द्वयवादो अद्वयवादे अयुक्त एक जड़ ज्योति के आत्मज्योति अजड़ ज्योति दोनों कल्पनीय कल्पनीय उपपत्ति इत्यासे न सिद्धांत कल्पना से कहते दोनों पारमार्थिक नहीं आत्मनि कल्पितम भेदम आदाय आत्मशब्दश्च लोकेस्मिन् इत्येतत् आत्मशब्दश्च लोकेस्मिन् लोक और आत्मा में शब्द प्रयोग करते तो यहाँ कल्पित भेद को लेकर की होगा पिंडस्तावध्यात्मैको द्वितीयो लिंग संज्ञितः चिद्बिम्बितावधिश्चान्यः चतुर्थो नेति नेत्यः पिंडस्तावधि आत्मिको द्वितीय द्वितीयो लिंग संगीत चिद्बिंबितावधिश्च अन्यः चित्तप्रतिबिंब अवधि चतुर्थ नेति नेति चार प्रकार हो जाते हैं चिद्बिंबित अवधि अंतर्यामी साक्षी च उच्यते चिद्बिंबित अवधि अंतर्यामी साक्षी हो गया और चतुर्थ अलग चेत प्रतिबिंबित यस्मिन् चेत बिंबित है जिसमें चेत चेत बिंबित यस्मिन् हाँ हाँ यही संघात में अंतर्यामी यही अंतर्यामी चिदाभास विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट को अंतर्यामी लेंगे उसे चैतन्य प्रतिबिंबित है समुदाय हो गया अंतर्यामी समुदाय में चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ उपाधि हैं चैतन्य तो अधिष्ठान सर्वत्र ही उसको लेने का नहीं पिंड हो गया स्थूल स्थूल सर्व सूक्ष्म सर्व हो गया और ये कारण सर है चित्तबिंबित अवधि चैतन्य जैसे प्रतिबिंबित ज्ञान में लेकर के चतुर्थ हो गया तुरीय अंतर्यामी साक्षी से व्यष्टि समष्टि को लेकर साक्षी अंतर्यामी दो कह दिया काल्पनिक भेद है ना ज्योतिर्द्वय सिद्धे संघातस्य क्रिया तत्फल भाजस तन्मध्ये वर्तनम उक्तम युक्तम इत्याह ज्योतिर्द्वय सिद्ध हुआ संघातस्य क्रिया तत्फल भाज क्रिया करने वाले संघात क्रिया फल प्राप्त करने वाले संघात तन्मध्ये वर्तनम बाह्य ज्योति अंतर्ज्योति दोनों के बीच में युतमितिहा बाह्यांतर्ज्योतिषोर्मध्ये देहो बुद्ध्यादि संहतः वर्तते वांग मनः काय क्रियाकारी सुखादिमान Thank you. बाह्य अंतर्ज्योतिषण मध्ये बुद्धिहादि संहति ही संहत देह वांग मन काय क्रियाकारी सुखादिमान वर्तते, वही सुखादिमान हो गया मध्य में रहने वाला अंतर्ज्योति आत्मशुद्ध, बाह्य हो गया आदित्यादि, बीच में वांग मन काय क्रियाकारी सुखादिमान वर्तते बुद्धिहादि संहत। सत्तासी कथन तो संघात अनुग्राहकत्व बाह्य और अंतर तत्र बाह्य ज्योतिष ज्योतिराशित आह भानुआदि भानुआदि ज्योतिषा सोयम सम्यक संदीपित क्षण तद्वारे दमना स्मृत्वा बाह्यां चेष्टां प्रपद्यते। भानुआदि ज्योतिषा अयम सम्यक संदीपित क्षण संदीपितम क्षण यस्य चक्षुआदि तद्वारे इद्धमना तद्वारा इद्धम त्वादरे इद्धम मनो यस्य मन भी प्रकाशित हो जाता है। स्मृत्वा अर्थम स्मृत्वा बाह्य चेष्टा प्रभावित पहले आया था अर्थ सुन के बाह्य चेष्टा करता मन। अठासी आदित्यादि अनुगृहित इंद्रिय द्वारा जात समुल्लास मानस मानस मनास होता है चैतन्य भाषा व्याप्त हाँ ये विशेष दिया चिदाभासी विजित विषयान अनुसंधाय पुरुषस्तेषु योग्याम चेष्टा करोति स्मृत्वा जो कहा विषय अनुसंधान करके ज्योतिर्द्वय अनुगृहित प्रवर्तते पुमान इति उत्तम स्मारयित्वा बाह्य ज्योतिष संबंध धर्माधिकृतो अन्य स्वाभाविक इति उत्तम पहले कहा था अधिक विवक्ष अनुवाद अनुभाषित उसका अनुवाद करते हैं अधिक कहने के लिए धर्माधर्म समुत्थोस्य बाह्य ज्योतिरनुग्रह हेत्वंतरानपेक्षस्तु प्रत्यय ज्योतिरनुग्रह बाह्य ज्योतिरनुग्रह अय अस्य जीव से धर्म अधर्म समुत्थ किंतु प्रत्येक ज्योतिरनुग्रह हेत्वंतरानपेक्षा स्वाभाविक विवक्षितम अधिकम अधिक क्या कहना है अभी देहिक देश एवा अस्य देवतानुग्रह ततः कृष्णाध्यात्माधिदेव आत्मज्योतिरनुग्रह देहिक देशे एव अस्य देवतानुग्रह हुआ आदित्यादि तत कृष्ण आध्या कृष्ण अध्यात्म अधिदेवादो अध्यात्म अधिदेवादो आत्मज्योति अनुग्रह होता है। दूसरे नब्बे आदित्यादि अनुग्रह ग्रह अस्य पुंस गोलकादि स्थान में हुआ स्थानी से किंतु आत्मज्योति अनुग्रह तो सर्वत्र इत्युक्त विभागात फलति कृष्ण अध्यात्म अधिदेव अनुग्रहात्म आत्मज्योतिष सर्वानुग्राहकत्वं सर्वाभासकत्वं इति मन्वान सर्वानुग्रह कहते सर्वाभासकत्वं तत्र श्रुति स्मृति प्रमाण इति न तत्र न तत्र सूर्य भाति इति तथा चातर्वणे वजह यथा प्रकाशयत्येक इति चाप्यैश्वरी स्मृति तथा च न तत्र सूर्य भाति न चंद तारक इति आतर्वणे वच और ऐश्वरी स्मृतिरपि यथा प्रकाशयत्येक कृष्ण लोक में मर भी ईश्वर से यम ऐश्वर्य श्री गीता सप्तमी अनुकृत्य अनुकरणे विषय व्याख्याता अनुकृत्य अधिकरणे अनुकृत्य अधिकरण सप्तम अच्छा सप्तमी व्याख्याता अनुकृत्य अधिकरणे विषय सप्तमी विषय सप्तमी सप्तमी कहाँ 91 तथा से अत्र नहीं हाँ तत्र ही हाँ तत्र तत्र जो सप्तमी है सप्तमी अनुकृति अधिकारण क्या ना तत्र है तो उसको नहीं प्रकाश करता है तद विषय न भाती न तत्र भाते न तद विषय भाती न तम प्रकाश इति टिप्पणी दे दे सामान्य न तत्र भाती का तो सूर्य तम न प्रकाशयति अनुग्राहक आत्मज्योतिर्वद अनुग्राह में अपनी देहादि नित्यमेव अनुग्राही होना चाहिए तो मित्र संबंधात अनुग्राहक नित्य तो अनुग्राह भी नित्य होना चाहिए इति आशंका अस्थासनो अस्थासनत्वाच्च धर्मादेह प्रयोज्यम साधि दैवतम अध्यात्ममधिभूतञ्च तेनास्थास्मात्मसाक्षिकम् धर्मादेह अस्थास्मत्वाच्च प्रयोज्यं साध्यदैवतम् अध्यात्मम् अधिभूतञ्च तेन अस्थास्नु आत्मसाक्षिकम् आत्मसाक्षिकम् इसो अस्थास्नु सौ अस्तित्व अनित्य है एक आत्मा नित्य है आत्मसाक्षी सर्वम प्रयोजक धर्मादेर अनित्यत्वाद प्रयोज देहादि अनित्य हो कार्यत्वाद अनित्य तो अनित्यमेव तरी तद्वद आत्मज्योतिरपि अनित्यम इति आशंक्य तेन तेन अस्थास्नु आत्मसाक्षिकम आत्मसाक्षिकम सब अस्थास्म आत्मसाक्षिकम इसलिए जो शंका क्या हुई आत्मज्योतिरपि अनित्यम अनित्य जितने सब है आत्मसाक्षिकम आत्मा नित्य है यस्मात् अनित्यम सर्वम आत्मसाक्षिकम तस्मात् तो साधकतया सदातनम आत्मज्योति सारे अनित्य आत्मसाक्षी कौन से अनित्य के साधक रूप से आत्मज्योति नित्य है पुंसो ज्योतिर्द्वयानुगृहितस्य प्रवृत्तिश्चेत कथन स्वप्नादु तत्प्रवृत्ति वहाँ दो ज्योति नहीं केवल आत्मज्योति है अनुग्राहक बाह्य ज्योतिरभाव इति आशंका बाह्य बाह्य ज्योतिरभावे तो वाङ्मन काय हेतुके स्वप्नादिव्यवहारेऽस्मिन् ज्योतिरात्मैव न परम् अतो बाह्य ज्योतिरभावे वाङ्मन काय हेतुके स्वप्नादिव्यवहारे वाङ्मन काय हेतुके स्वप्नादिव्यवहारेऽस्मिन् आत्मैव ज्योति न परम बाह्य ज्योति नहीं होने से आत्मा ही ज्योति ज्योतिर्द्वय अनुग्रह जागृत एव इति अतः शब्दार्थ जागृत काल में ज्योतिर्द्वय स्वप्न अवस्था में केवल आत्मा ही ज्योति है इसलिए तो स्वप्न अवस्था को लेकर के बताते स्वयं ज्योति लोकायत विचार व्यवहितम सर्वम सोपस्कारम स्मारयित्वा उपस्कारेण सह अध्याय के साथ योयम इत्यादिर अवतारितस्य तात्पर्य महा योयम विज्ञान में उत्तर देते देह देहे इंद्रिया मन बुद्धि व्यतिरेक प्रसिद्ध योयम इत्युच्यते प्रत्यग ज्योतिषो भानुवद्वच विज्ञान में हृदय प्राण जिद्धि वाक्य है, देहेन्द्र मनोबुद्धि पत्रिक प्रसिद्ध है, प्रत्यय ज्योतिष भानुवत वच भानुवत प्रत्यय ज्योतिष देहेन्द्र मनोबुद्धि पत्रिक प्रसिद्ध है, योयम हृदय पुरुषांतर ज्योति इत्यादि कहते हैं, श्रुति कहती है। भानुर अनुग्राह्य अतिरेक वध सुरेश अनुग्रह व्यतिरिक्त आत्मज्योति भी अनु देहादिश अतिरिक्त अतिरिक्तार्थम योयम वच श्रुत्या उच्यते। आत्मज्योतिषो अतिरिक्तार्थम सत्वम तावद वा, पहले आत्मज्योतिष सत्व कहते स्वयं स्वयं प्रमाणकस्तावत् साक्ष्यन्तोऽर्थो व्यवस्थितः भावाभावो प्रमात्रादेश तत्प्रसादात् प्रसिद्ध्यतः। साक्षी अन्तोऽर्थ साक्ष्यन्तोऽर्थ नहीं, साक्षी अंत अर्थ स्वयं प्रमाणक तावत व्यवस्थित, साक्षी अंदर स्थित है अर्थ स्वयं प्रमाणक तावत व्यवस्थित। भावाभावो प्रमात्रादे प्रमात्रादे भावाभावो तत्प्रसादात् प्रसिद्ध्यत साक्षी प्रसाद से, इस साक्षी हो गया अंत अर्थ परमार्थ है सत्यार्थ स्वयं प्रमाण स्वयं साक्षी खलु आभासांत स्वप्रकाश स्वयं प्रमाणक तावत साक्षी अंतर्थ साक्षी खलु आभासांत स्वप्रकाश खलु आभासांत स्वप्रकाश तस्य सर्वसाधकत्वात् आभास अंत ऐसे आभास अंत नहीं, आभास को छोड़ करके केवल साक्षी लेना, साक्षी हो गया अलग आभास अंत ऐसे आभास अंत ऐसे नहीं, अंत का तो सीमा अवधि आभास अवधि में हो, आभास कभी ये साक्षी है, आभास साक्ष्य में आ जाएगा, आभास अंत अंत है ना, आभास अंत आभास अंत परिच्छेद आभास अंत अंत का तो परिच्छेद नहीं लेने का, अवधि अर्थ में अंत होगा आभास अंत ऐसे मर्यादा नहीं आना चाहिए, वो साक्षी जो कहा गया वो चतुर्य से भिन्न को, यहाँ तो एक ही स्वयं प्रकाश को करना है, यहाँ क्या दिया आगे यादवा कर दूसरे कहेंगे कि वहाँ आत्मज्योति को साक्षी कर लुआ आभासांत स्वप्रकाश स्वप्रकाश दिया थे ना, इसे ये आभासांत आभासांत ऐसे कहें तो आभासांत नहीं है तो स्वप्रकाश तस्य सर्वसाधकत्व यद्वा साक्षी पर्यंत प्रमात्रादि स्वयं प्रमाणक, साक्षी पर्यंत प्रमात्रादि स्वयं प्रमाणक स्वयं आत्मा प्रमाण से आत्मा प्रमाणक हाँ तदस्य न सत जो मैं कह रहा था ना यही है साक्षी अंत यस्य अच्छा साक्षी अंत आभासांत आभासांत सब प्रकार श्लोक में आभासांत है क्या काल्यांत साक्षी अंत पर्यंत यद्वा नहीं अन्य कैसे होता है साक्षी अथवा साक्षी पर्यंत प्रमात्रादि साक्षी है अंत में जिसका, साक्षी को मिला करके स्वयं प्रमाण का क्या था, आत्मा प्रमाण का, स्वयं प्रमाण का, स्वयं प्रमाण को उसमें है क्या, स्वयं प्रमाण का, हाँ स्वयं प्रमाण कौन से क्या हुआ, आत्मा है प्रमाण जिसमें, आत्मा प्रमाण का तावत साक्षी अंत अर्थ, साक्षी अंत से सारे सब का साक्षी को मिला करके सारे साक्षी कुट में आ जाएंगे। यहाँ साक्षी तो हुई, हाँ साक्षी अंत नहीं, साक्षी को छोड़ कर लेंगे तो चलेगा, क्योंकि साक्षी अंत तावत स्वयं प्रमाण को, साक्षी हो गया दीर्घ रूप, बाकी जितने स्वयं प्रमाण को, स्वयं प्रमाण उत्तर दिग प्रमाण को, साक्षी प्रमाण को, ओम।